αγαλίνε πατήρ. Ε, με κελένα πουγγέ. Ε, απίγυρε σαντρ. Ε, κελένα πατήρ. Ε, απάκρε αμπρού. Ε, αγιώτα πουγγού. Ε, ασένου πουλόγο. Ε, ασένου πλοάσου. Hey, I got a lot of money. Hey, I got some.